De laatste dagen van het jaar zijn altijd het gezelligst. Dat vindt brood- en banketbakker Hans Besseling. Daarom heeft hij tijdens de kerstdagen weer een hoop lekkers in zijn zaak liggen. Zoals die overheerlijke weihnachtstollen, roomboter, amandelkransen en natuurlijk kerstkransen en taarten. Maar ook tulbanden, chipolatapudding en een rijke sortering brood. Je vindt dit allemaal bij luxe brood- en banketbakkerij Hans Besseling. In Hoogkarspel te vinden op de Nieuweweg 15 en in de Westerstraat 76 in Enkhuizen.